Oturmamla birlikte görevli genç birisi yanıma geldi ve bir isteğimin olup olmadığını sordu. Burada yemek hizmeti de veriliyormuş, o an acıkmış olduğumu hissettim. Görevlinin isimlerini saydığı yemeklerin tamamı kebap türü ve bunların bir kısmı o yöreye ait, kendime hemen kebap ısmarladım, ardından da çay getirmesini söyledim. Bu arada görevli genç birkaç kez yanıma gelip gitti, her gelişinde sanki bir şeyler merak ediyormuş veya bir şey soracakmış gibi bir halinin olduğu dikkatimden kaçmamıştı. Sonunda, "Yabancısınız galiba, memur musunuz, buraya yeni mi geliyorsunuz?" dedi. Ben de bu soru üzerine buraya eğitim yöneticisi olarak atandığımı ve göreve başlamak üzere geldiğimi söyledim. Ben bunu söyler söylemez, görevli genç bir an telaşla karışık bir şaşkınlık geçirir gibi oldu ve ardından toparlanarak, "Hocam hoş geldiniz, hayırlı olsun, sizi bekliyorduk o yüzden biraz da tahmin ettiğim için sormuştum" gibi bir şeyler söyledi. Kendisi öğretmenevi personeliymiş, diğer masaların birinde sohbet etmekte olan düzgün kıyafetli grubu göstererek, "İlçe kaymakamımız ve diğer daire amirleri," dedi, "Kaymakam Yıldız Yıldız Bey'e geldiğinizi haber vereyim mi?" diye sordu. Ben de şimdi acelesi yok, ben daha sonra kendilerini ziyaret eder tanışırım dedim ve ilaveten öğretmenevi yetkilisi arkadaşımız buradaysa ona haber verebilirsin dedim.